Ibig kong malaman ang inyong tirahan. Nais kong makilala ang tatay mo't nanay. Kung di ka papayag, ako'y magdaramdam. Kaya o alingkwan, ako ay pagbigyan. Pagbigyan mo sana ako. Pagbigyan mo sana ako. Anak ka ng po, anak ka ng po, anak ka ng pulis nang may kawayan. Nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, nanay mo'y malan, tik ang mga kamay. Ikaw ay demon, ikaw ay demon, ikaw ay demon, strador ng paaralan. Puro kayuhin, puro kayuhin, puro kayuhin, di mayayabang. Anak ka ng pulis nang may kawayan. Nanay mo'y malantik ang mga kamay. Ikaw ay demonstrador ng paaralan. At ang lahi ninyo'y hindi mayayabang. Ibig kong kuman, ibig kong kuman, ibig kong kumanta ng isang kundiman. Sa malaking po, sa malaking po, sa malaking po, nunang halaman. Ang kapal ng bull, ang kapal ng bull, ang kapal ng bull, laklak sa parang. At napakali, at napakali, at napakali, nis ng batisan. Ibig kong kumanta ng isang kundiman sa malaking puno ng halamanan. Kapal ng bulaklak dito sa parang. At napakalinis pati ng batisan. At napakalinis pati ng batisan.